Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Tu Trójka, program trzeci. Właśnie minęła 18. Patrycjusz Wyżga. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. 20 lat więzienia za zabójstwo czterolatki. Sprawca, konkubent matki dziecka, przyznał się do winy. Pensje nauczycieli pójdą w górę, ale ZNP to nie zadawala. Związek domaga się odwołania minister Zalewskiej. Jest raport po zeszłorocznym ataku terrorystycznym w Manchesterze. O wnioskach w nim zawartych opowie nasz korespondent. Katował czterolatkę na śmierć. W więzieniu spędzi 20 lat. Taki wyrok zapadł przed sądem okręgowym w Łodzi. Chodzi o Kamila S. W grudniu 2016 roku 34-letni mężczyzna pobił dziewczynkę tak mocno, że ta zmarła. Prokuratura domagała się dla niego dożywocia. Sąd jednak znalazł okoliczności łagodzące, o których mówiła w uzasadnieniu przewodnicząca składu sędziowskiego Maria Motylska-Kucharczyk. Oskarżony konsekwentnie w toku całego postępowania przyznawał się do dokonania zarzucanych mu obu czynów, zachowywał kamienny spokój, bez emocji, relacjonował, jak doszło do zdarzenia. On tej śmierci nie chciał, ale on się na nią godził. Matka dziewczynki została skazana na 6 lat więzienia za narażenie córki na utratę życia i utrudnianie postępowania. Zdaniem biegłych ma zaburzenia osobowości. Do tragedii doszło 6 grudnia 2016 roku. Wtedy do wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi zgłosiła się kobieta z córeczką, na której ciele były ślady przemocy. Matka mówiła, że dziecko spadło z huśtawki. Niestety na pomoc medyczną było za późno. Dziecko już nie żyło. Wcześniej było ofiarą drastycznej przemocy. Miało połamane kości. Od 1 kwietnia wzrosną pensje nauczycieli. Minister edukacji podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Anna Zalewska mówiła, że to początek rozłożonej na 3 lata 15-procentowej podwyżki. Średnio dla nauczyciela dyplomowanego to będzie 270 zł podwyżki. Przypomnijmy, że my mówimy o podwyżkach przede wszystkim minimalnego wynagrodzenia, ale nauczyciele mają kilkanaście jeszcze różnego rodzaju dodatków, a to 13, 14, świadczenie urlopowe, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w godzinach nocnych, za warunki pracy i to oczywiście też konsekwentnie będzie zwiększane o tę podstawę. No ale zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza podwyżki są niewystarczające. ZNP domaga się dymisji minister Zalewskiej, a wniosek w tej sprawie trafił do kancelarii premiera. Jeżeli zderzymy to, po pierwsze, z bardzo dobrą sytuacją budżetu państwa, zderzymy to z milionami wydanymi na nagrody dla ministrów, ale przede wszystkim zderzymy to z rosnącymi wymaganiami stawianymi środowisku nauczycielskiemu, skądinąd słusznie, to nie możemy mówić o tym, że pozyskamy do zawodu najlepszego z kandydatów, który będzie nauczycielem, proponując jemu wynagrodzenie netto na poziomie 1500 zł lub kusząc go podwyżką na wysokości 120 czy 150 złotych. Na wzrost wynagrodzeń przeznaczono 1 200 000 000 zł. Kolejne podwyżki w styczniu 2019 roku i styczniu 2020 roku. Strażacy do akcji włączyli się zbyt późno. Do takiego wniosku doszli autorzy raportu po zeszłorocznym ataku terrorystycznym w Manchesterze. Przypomnijmy, że islamski zamachowiec wysadził się w powietrze podczas koncertu muzyki pop. Zabił 22 osoby i ranił 700. Wśród ofiar było wiele dzieci. Adam Dąbrowski. Strażacy długo przyglądali się akcji ratunkowej z boku, bo tak zdecydowali ich szefowie, mówi autor raportu Lord Keslake. Nie przybyli na miejsce akcji i nie odgrywali znaczącej roli przez niemal 2 godziny. Raport wini błędne procedury i brak komunikacji. Szefowie straży przyznali się do błędu i przeprosili. Podczas akcji przekonani byli, że napastnik ciągle żyje. Stosując się do procedur, chcieli chronić swoich ludzi. Ludzi, którzy byli przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy i w reakcji na podobne ataki. Dokument zwraca też choćby uwagę na złe działanie awaryjnej infolinii, z której korzystać mieli krewni poszkodowanych w ataku, mimo to stawia sprawę jasno. Ważne jest, by podkreślić, że nasza komisja uważa, że w ocenie akcji zdecydowanie dominują pozytywy. Chodzi o reakcję policji, lekarzy, ale też zwykłych ludzi, którzy rzucili się do pomocy. Autorzy raportu podkreślają, że dokument zawiera lekcje na przyszłość, bo na Wyspach ciągle obowiązuje 4 w 5-stopniowej skali alarm antyterrorystyczny. Oznacza on, że kolejny atak jest wysoce prawdopodobny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rybacy z Rowów w województwie pomorskim wyłowili z wody martwego morświna. Młody samiec rzadkiego gatunku miał niespełna 140 cm długości. Prawdopodobnie ssak zaplątał się w sieci rybackie. To mój drugi taki przypadek, mówi Andrzej Dobrzycki, rybak, który złowił morświna. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. D.

Ależ to fantastycznie brzmi. To nowy Jack White. Płyta tygodnia w Trójce natychmiast się rozeszła. Jeden egzemplarz trafia do pani Joanny z Konina, drugi do pana Janusza z Olkusza. Reportaż w Trójce. To już prawie 11 minut po 18. W tym roku obchodzimy stulecie harcerstwa polskiego. Piękną kartę w jego historii zapisali harcerze z drużyny Pomarańczarnia z warszawskiego liceum imienia Stefana Batorego, które w tym roku również kończy 100 lat. Do tej legendarnej drużyny należeli m.in. chłopcy z kamieni na Szaniec, Zośka, Rudy i Alek. Dziś Pomarańczarnia nadal przyciąga młodych ludzi. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Pomarańczarnia. Jesteśmy ze szczepu 413 WDHIZ. Reprezentujemy chłopiec Warszawa Mokotów. Świętujemy rocznicę akcji pod Arsenałem. Druhni i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Obchodzimy właśnie ten dzień, tą rocznicę poprzez rajd, gdzie zjeżdżają się harcerze z całej Polski. Witam serdecznie na uroczystościach z okazji 75. rocznicy akcji pod Arsenałem oraz zakończenia 48. harcerskiego ogólnopolskiego rajdu Arsenał. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, Komendy Chówca Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa-Mokotów imienia Szerok Szeregu, witam gości. Rajd, baczność! Rajd, spocznij! Równe w prawo! Ja jestem instruktorką, bo czuję się nadal instruktorką tego chówca od ponad 60 lat. Chówca Mokotów imienia Szerok Szeregu w 66 roku. Myśmy wtedy zdobywali imię Szarych Szeregów. W 67 zdobyliśmy we wrześniu to imię, co dzisiaj wydaje się rzeczą zupełnie oczywistą i prostą. Natomiast wtedy nam się udało. I przychodzenie co roku pod Arsenał, żeby zobaczyć kolejne pokolenia. Rajd Arsenał też myśmy wtedy stworzyli. Najpierw dla drużyny wyłącznie Mokotowa, żeby poznali miejsca związane z walką powstańczą na Mokotowie, potem w całej Warszawie i potem zaczęliśmy zapraszać drużyny z całej Polski. W tej chwili rajd Arsenał jest ogólnopolskim rajdem. Przyjeżdżają z całej Polski harcerze i staramy się, żeby to imię Szarych Szeregów nie było martwe, nie było tylko wyhaftowane na sztandarze. Proszę Państwa, powstanie. Drużyna sztandarowa. Sztandary prowadzić. Zostaliśmy harcerzami, ponieważ sami chcieliśmy i gdy ja przyszedłem pierwszy raz na zbiórkę, to od razu poczułem, że będzie mi się podobać. Harcerstwo też przede wszystkim wychowuje, uczy młodego człowieka, jak ma się zachowywać, jak ma postępować. Poznałem tutaj bardzo dużo ludzi, fajnych ludzi, wartościowych ludzi. U nas nie ma czegoś takiego, że ktoś jest gorszy, to go od razu rzucamy na inny plan. U nas jest zawsze to, że nieważne, czy ktoś jest mniej ogarnięty, czy bardziej ogarnięty, to i tak go weźmiemy do siebie i najwyżej go nauczymy tego. Bawią mnie ludzie, którzy naśmiewają się z nas, bo zdarzają się i tacy. Także dresiarze mnie zaczepiali na przystanku. W mundurze, gdy jechałem na zbiórki, taki ładny harcerzyk, zaczepiali, chcieli rogatywkę zabrać bardzo często. Po prostu się nie odzywać. To jest najlepszy, jeden z lepszych sposobów, bo ignorancja to, cytując Orwella, ignorancja to siła. Harcerz nigdy nie będzie miał dziewczyny i zawsze będzie jadł szyszki. Ja się z tego śmieję, dla mnie to jest po prostu zabawne. Osobiście bardzo lubię ten sposób spędzania czasu, uważam, że jest bardzo wartościowy, jest jednym z lepszych. Dzisiaj, ale niestety niepopularny. W dzisiejszych czasach człowiek, tak to przysłowie powiem, nie umie nawet wkręcić żarówki. Właśnie harcerstwo uczy takich bardzo praktycznych niektórych rzeczy. Człowiek nigdy nie odpali zapałki, nie rozpali ogniska, znajdzie się w takiej sytuacji, nie będzie wiedział, co ma zrobić. Kulturalną Polskę możemy budować. Tak naprawdę robimy to cały czas, robiąc właśnie takie wydarzenia jak to tutaj, jak rocznica akcji pod Arsenałem. To jest budowanie lepszej Polski, Polski ze świadomymi obywatelami. Alek otwiera tył więźniarki. Ukazuje się wypełzający na czworakach Rudy. Jest! Jest! Jest Rudy! Ten spogląda na nich rozwartymi oczyma. Na twarz przez skurcz bólu maluje się uśmiech. Skrzyżowanie ulic przed Arsenałem jest puste. Puściuteńkie. Wszędzie cisza. Tylko w powietrzu unosi się jeszcze zapach prochu. Jasnym płomieniem dopala się auto więzienne. Na jezdni leżą trupy 5 gestapowców, a na tę scenę bitewną, jednego z najsławniejszych wyczynów Polski podziemnej, patrzą prastare mury arsenału. Baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Raj, baczność! Bazami meldować! Pomarańczarnia też obecna dzisiaj, tak? Tak, pomarańczarnia jest obecna. Mamy wystawiony nawet własny poczet sztandarowy. I mój dziadek był w pomarańczarni, w Zośka, Alek, Rudy. To takie znane postacie, ale było ich oczywiście dużo więcej. Wszyscy jakby jesteśmy spadkobiercami tego, co oni zrobili. Jestem komendantką szczepu 23. Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych Pomarańczarnia, czyli tego szczepu bohaterów Kamieni na Szaniec, Alka, Rudego, Zośki. Chodzili do Batorego i są tacy najbardziej rozpoznawalni. Idąc do liceum Batorego, dołączyli również do harcerstwa, które było taką kwintesencją tej atmosfery patriotycznej, ale takiej przede wszystkim aktywnej społecznie, którzy chcieli ze sobą spędzać czas, być blisko ze swoimi nauczycielami i wychowawcami, podejmować wyzwania, ale też przydawać się okolicy, ojczyźnie. Dlatego chcemy co roku organizować przy okazji obchodów akcji pod Arsenałem takie edukacyjne akcje, ale nie tylko wymieniać daty i fakty historyczne, ale też inspirować się, co możemy wokół tych wartości, jakimi były przyjaźń, braterstwo, służba społeczeństwu, robić współcześnie. Batory w tym roku kończy 100 lat, my będziemy taką rocznicę świętować za 2 lata. Pomarańczarnia ma o tyle nietypową współczesną historię, że jej drużyny należą jednocześnie, niektóre, do Związku Harcerstwa Polskiego, tak jak ja na przykład należę, a inne drużyny należą do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, czyli nieco młodszego Związku Harcerskiego założonego w 1989 roku. Wynika to z tego, że część instruktorów, którzy zakładali ZHR, wywodzili się również z pomarańczarni i chcieli ze sobą swoje drużyny zabrać. Ważne jest to, że ten mundur harcerza pomarańczarni może wyglądać na dwa różne sposoby, bo dwóch różnych organizacji, ale niezmiennie łączy wszystkie te drużyny pomarańczowa chusta. Bardzo jaskrawy, pomarańczowy kolor. Ten kolor. Z daleka je widać i to jest ta moc, która z nich płynie. Jest rozpoznawalna. Justyna i Karolina oprowadzą pod muzeum i po całej szkole, po tych korytarzach, po których chodzili bohaterowie akcji pod Arsenałem. Skąd mamy chusty pomarańczowe? To jest jeszcze ciekawa sprawa, bo przed wojną, na początku istnienia harcerstwa, chusty były w takim stonowanych kolorach, szarych, czarnych. I chłopcy wtedy jeszcze posiadali szare chusty. Pojechali na jeden ze swoich pierwszych obozów nad jezioro i nad tym jeziorem po drugiej stronie był obóz dziewczęcy, drużyny żeńskiej. Te dziewczyny miały takie bardzo jaskrawe, pomarańczowe chusty. Dziewczyny zakochały się w chłopcach i na koniec obozu, na pamiątkę, żeby sobie pamiętać właśnie, wymienili się tymi chustami. Chłopcy dostali im pomarańczowe chusty, dziewczyny pozostały te szare. Ci harcerze wszyscy pomarańczarni noszą te chusty trzymane od tych harcerek wtedy. Nie? Także bardzo fajna historia w sumie, jakby ja się do tym dowiedziałam, będąc przewodnikiem. Sama nazwa pomarańczarnia wzięła się stąd, że chłopcy kilka miesięcy później pojechali na drodze ZHP do Poznania i idąc ulicami maszerowali i ktoś za nimi krzyknął: hej, patrzcie, idzie pomarańczarnia. Ktoś krzyknął, no i tak w sumie zostało do dzisiaj. Chusty w naszym środowisku nie dostaje się tak po prostu. Czasem młodzi harcerze czy ich rodzice pytają, no to czy możemy kupić, jaką kupić w składnicy? No to nie do końca tak się odbywa. Najpierw trzeba chwilę na nią poczekać, chwilę na nią zasłużyć. Obudzili nas w nocy. Pamiętam, zaczęli brać pierwsze osoby, coś tam niby się zaczęliśmy domyślać. No i wzięli nas na bieg na chustę, no bo kiedy się zobywa chustę, zawsze jest bieg na chustę. Bieg wszyscy zdaliśmy, to o tyle fajnie. No i potem było ognisko całym szczepem, bo to był obóz szczepowy i było nas tam osób ponad 100. No i wtedy właśnie było tak zwane ognisko obrzędowe, wszyscy usiedliśmy w kręgu, no i wyszliśmy na środek i nam zmienili chusty. Dla mnie na przykład najważniejsze są w sumie wyjazdy i to spędzanie razem czasu przy ognisku, na wędrówkach z przyjaciółmi, no jest naprawdę wartościowe i jest czymś niezwykłym. I jeżeli się tego nie doświadczy, to nie da się tak naprawdę opisać tego. Na obozie byliśmy w Porach Tucholskich, tam 50 km dalej odbył się pierwszy obóz pomarańczarni ponoć, tak, że to też było takie, może powrót do korzeni, można tak powiedzieć. Też dla mnie ważne są spotkania z tak zwanymi dinozaurami, tak nazywamy u nas w szczepie harcerzy, którzy kiedyś należeli do pomarańczarni. Niedługo w kwietniu będą śpiewanki z nimi. Takim na przykład dinozaurem jest mój tata i mój wujek, także jakby ja też dzięki temu trafiłam do Batorego, bo ja tutaj jestem, że tak powiem, z dynastii Batoraków. Bardzo wszyscy lubią te śpiewanki, to naprawdę łączy pokolenia i faktycznie czuję się, że ta pomarańczarnia jest ważna dla wszystkich, że ludzie to bardzo lubią wracać do tego. Mój tata należał, z tego co się dowiedziałam, do tej samej drużyny co ja. Jeśli chodzi o mundur, to mój tata był starszy od mojego wujka, jest starszy i mój wujek przyjmował po nim mundur, także mamy dwie bluzy mundurowe i jedna z nich nawet wisi u mnie w pokoju. Powiesiłam ją sobie, nie ma pomarańczowych ust, niestety zgubiła się, ale są naszywki pomarańczarni i wisi u mnie w pokoju i ja sobie właśnie chodzę po moim pokoju, to sobie na nią patrzę i to jest naprawdę coś super, to jest naprawdę coś takiego, co tak daje tego ducha pomarańczarni, tej historii. Widać nas w przestrzeni, widać nas w Batorym przede wszystkim. Praktycznie wszystkich uroczystości szkolnych, każdy harcerz w Batorym zakłada swój mundur ze swoją chustą. Widać nas zazwyczaj na auli, kiedy stoimy z boku wszyscy razem przy sobie w jak największej liczbie. Wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele, pani dyrektor widzą, że my jesteśmy i że będziemy i że jest nas dużo cały czas. Nauczyłam się radzić sobie w sytuacjach naprawdę na obozie w środku lasu, w nocy, podczas deszczu, kiedy trzeba zawinąć się z szałasu, pakować się w plecak, kiedy w karimacie jest dosłownie rzaka, cały śpiwór jest mokry. Każdy przeciętny nastolatek w tej sytuacji zacząłby panikować i dzwoniłby do rodziców, a kilkunastoletnia ja zbieram te wszystkie swoje rzeczy i z piosenką na ustach wracam. Na pewno harcerstwo daje dużo okazji do pokonywania własnych barier, własnych granic, nawet fizycznych podczas wędrówek. No nie przypuszczałabym, żeby tak wielu 16-latków w lipcu rąbało drewno i budowało z tego drewna łóżko. Jak sobie zbuduje to łóżko, to będzie spał na łóżku, jak nie, to nie. I to uczy kompletnie poradzenia sobie w pełni nowych sytuacjach, kiedy wychodzimy na chatki na przykład. Musimy zbudować sobie szałas, spędzić w nim noc, zabezpieczyć się od zimna, zabezpieczyć się od deszczu. Wszystko jest w naszych rękach tak naprawdę. Nikt za nas tego nie zrobi. I jeszcze następnym bardzo ważnym elementem, który cały czas się we mnie rozwija i żyje dzięki harcerstwu, jest braterstwo i otwarte oczy na potrzeby innych, nie tylko na swoje. Wczoraj minęła 75. rocznica akcji pod Arsenałem. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Pomarańczarnia. Tu Trójka. 23 minuty po 18. Za chwilę będziemy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nieco ponad 2 godziny i 15 minut do pierwszego gwizdka. Zapraszamy do Trójki. 273 minuty bez gola. Czy piłkarze przełamią niemoc w Chorzowie? Dzisiaj wieczorem polska reprezentacja podejmie Koreańczyków z południa. Na Stadionie Śląskim są Adam Malecki i Janek Kołucki. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór, witamy. Te trybuny są chyba spragnione wielkiej piłki. Ostatnie wielkie spotkanie, jak pamiętam, odbyło się tam, kiedy Grzmoty Myśliwiecka pokonały śląskie Perliki 3-1, prawda? To było jesienią, ale legendarny kocioł czarownic reprezentacji nie widział już chyba z 9 lat. No tak, rzeczywiście. Ostatni raz to miało miejsce w 2009 roku, kiedy przegraliśmy ze Słowacją 0-1 i to był bardzo smutny mecz. Padał śnieg, przegrane eliminacje Mistrzostw Świata, nie pojechaliśmy na Mundial w RPA. No a dzisiaj jakże inny świat. Słońce zagląda za chmur, murawa pięknie przycięta, zieloniutka, jakby świeżo malowana. Podobnie trybuny, teraz jeszcze puste, żółto-niebieskie, które wieczorem będą jednak biało-czerwone. No i to spotkanie obejrzy ponad 50 tysięcy kibiców. No i to co najważniejsze, Polska w odróżnieniu od tego 2009 roku ma zapewniony awans na Mistrzostwa Świata. Dzisiaj zagramy mecz towarzyski, no ale ma swoją wagę. Zgadza się, jest to niezwykle ważny mecz, ponieważ jest to ostatni etap fazy eksperymentalnej podczas przygotowań biało-czerwonych do rosyjskiego mundialu. Zmiany w składzie na pewno będą, ale też na pewno na murawie zobaczymy największe gwiazdy. Będzie Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Wojciech Szczęsny. Nasza ekipa zaprezentuje się na galowo, no ale nie ma co się dziwić. Tak jak powiedziałeś, Polska wraca na Stadion Śląski po 9 latach przerwy, a jak dokładnie policzyłem, po 3085 dniach. No nie ma takiej drugiej legendarnej areny w Polsce. Dobrze, to w takim razie o tych pamiętnych chwilach trochę. Wspomniałeś o Grzmotach Myśliwiecka, które 3-1 wygrały ze śląskimi Pirlikami. Tutaj jeszcze mówią cały czas o golach strzelonych przez choćby Michała Gąsiorowskiego. Dwie piękne bramki podobno. Kibice Żużla pamiętają za to, kiedy w 73 roku Jerzy Szczakiel zdobywał Mistrzostwo Świata. No i kibice kolarstwa pamiętają zwycięstwa na Stadionie Śląskim w wyścigu pokoju Stanisława Gazdy, kiedy kolarz w biało-czerwonej koszulce wjechał przez tunel, a na stadionie na trybunach było wówczas 100 tysięcy kibiców. Ale wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo te trybuny pamiętają legendarny mecz, albo jak mówią na Śląsku, szpil Górnika Zabrze z AS Romą, ale też wygrany przez Polskę mecz z Anglią, Holandią, w której grał Johan Cruyff. No i ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku Polska wygrała 2-1 po golach Gerarda Cieślika. W tym spotkaniu grał Roman Korynt i tak wspomina, jak jego koledzy byli fetowani przez kibiców. Końcowy gwizdek, no oczywiście publiczność, szał, wybuch radości. 100 tysięcy kibiców. Ponad nawet, to było nadkomplet i w tym momencie ludzie wdarli się, prawda, na boisko. My, schodząc z boiska, nie schodziliśmy sami, tylko na ramionach tych kibiców. Znoszą nas do szatni, ale my chwileczkę, ale teraz my oczywiście kąpiel. No jak te nóżki, to my wam wykąpiemy, a my tu na golasa i oni nas tu kąpią, myją. Szał, no. Do dzisiaj wspominam to coś pięknego z Gerardem Cieślikiem przede wszystkim na czele, który właśnie obydwie bramki strzelił. Największym bożyszczą, tym bardziej, że on był Ślązakiem, to z ruchu Chorzów. Polska właśnie ograła Ruskich i to było właśnie największe moje przeżycie. Miejmy nadzieję, że nasi kibice będą nosić piłkarzy także po Mistrzostwach Świata w Rosji. Ważny jest ten mecz także dlatego, że to ostatni sprawdzian dla piłkarzy, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, bo przecież potem już tylko wybór selekcjonera Adama Nawałki, wybór tych piłkarzy, którzy pojadą na zgrupowanie do Arłamowa, a właściwie którzy pojadą na Mistrzostwa Świata, bo potem już tylko mecz z Chile i Litwą. Panowie, a powiedzcie proszę, ile prawdy jest w tym waszym zdaniem? Że to będzie rzeczywiście taki bardzo konkretny test związany z tym, jak się nam gra z Azjatami, że Korea Południowa to może być w pewnym sensie odpowiednik Japonii, z którą się będziemy mierzyć. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że trudno porównywać jedną drużynę do drugiej, ale Adam Nawałka podkreślał, że to jest taki test bardziej psychologiczny z drużynami z Azji, z piłkarzami z tego kontynentu. Nie gramy na co dzień, więc to będzie taki test, jak oni grają, jak są przygotowani, jak są waleczni, więc to będą takie punkty właśnie w takiej, nazwijmy to, klasyfikacji psychologicznej. Kocioł Czarownic, Stadion Śląski w Chorzowie i na miejscu Adam Malecki i Janek Kołucki. Panowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzisiaj w Trójce obszerne relacje z tego spotkania. Proszę nas uważnie słuchać. Wam wszystkim, nam wszystkim życzymy dzisiaj wielkich sportowych emocji. W Trójce zbliża się 18:30. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Odkurzacz Zelmer za 399. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót Trójki. W studiu Filip Jarek. 5 lat więzienia grozi Maciejowi P., zatrzymanemu za szaleńczą jazdę po ulicach Warszawy. Mężczyzna w ubiegłym tygodniu jeździł samochodem z dużą prędkością, m.in. po stołecznych chodnikach dla pieszych i drogach dla rowerów. Przejeżdżał w niewielkiej odległości od pieszych, zmuszając ich do odskoczenia. Prokuratura postawiła mu dziś 5 zarzutów, m.in. narażenia na utratę życia i zdrowia pieszych i prowadzenia auta pod wpływem środka odurzającego. Związki zawodowe mundurowych domagają się podwyżek o 650 zł i odmrożenia waloryzacji pensji. Zapowiadają protesty, jeśli nie zostaną spełnione ich postulaty. MSWiA odpowiada, że rząd systematycznie podnosi pensje. Kolejna podwyżka zostanie wprowadzona w przyszłym roku. Dzięki niej funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 roku, informuje resort. Dziennikarskie śledztwo ujawniło, że w 60 ze 100 najbogatszych Belgów założyło fikcyjne spółki w Luksemburgu, by unikać podatków. W aferę zamieszany jest m.in. były premier, artyści i sportowcy. Przed fiskusem ukryto w ten sposób 48 miliardów euro, pisze dziś belgijska prasa. W nocy niezmiennie zachmurzenie duże, choć możliwe przejaśnienia. Możliwe są także słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nie zabraknie mrozu od minus 6 na północnym wschodzie, około minus 2 w centrum do plus 1 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Teraz czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Witaj. Dzień dobry, witam ponownie. No i witam naszego gościa. Dziś jest nim pan Paweł Widawski, wiceprezes zarządu Polska Bezgotówkowa, Fundacji Polska Bezgotówkowa. Witam serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie prezesie, spotkaliśmy się dziś w studiu w Trójce po to, aby pomówić o programie Polska Bezgotówkowa. To jest taki program, który wystartował na początku stycznia tego roku. I mówiąc w dużym skrócie, program ma za zadanie upowszechnić płacenie bezgotówkowe wszędzie. Mówiąc szczerze, prawda? Począwszy od najmniejszych sklepów, a skończywszy na urzędach. I to się zaczęło dziać, bo widać to w Polsce, że coraz więcej punktów handlowych, urzędów wyposażonych jest w terminale, gdzie można płacić kartą. A jeszcze nie tak dawno, państwo też pewnie pamiętają taką sytuację, że w tych mniejszych sklepikach było to po prostu niemożliwe, a jeśli w ogóle, to na przykład do pewnej kwoty, czy powyżej pewnej kwoty można było zapłacić tą kartą. To pamiętamy przecież te karteczki powyżej 10 czy tam powyżej 15 zł. To już jest chyba historia. To już jest historia i bardzo mocno wierzymy w to, że program Polska Bezgotówkowa, który jest inicjatywą chyba unikalną w skali świata, kiedy uczestnicy rynku płatności bezgotówkowych, banki, agenci rozliczeniowi oraz organizacje płatnicze wspólnie tworzą specjalny program, specjalny projekt, który ma przenieść Polskę na zupełnie inny poziom w obszarze płatności bezgotówkowych. A mówiąc konkretnie, konkretnie jest to program zaadresowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy przez ostatnie 12 miesięcy nie akceptowali płatności bezgotówkowych. I od razu sobie powiedzmy, dlaczego nie akceptowali, bo do niedawna jeszcze taką barierą była tak zwana opłata interchange, tak to się nazywa, czyli po prostu każdy z tych przedsiębiorców no, musiał dokładać się jakby do konsumenta każdy towar kupiony kartą, no jakiś tam grosik musiał odprowadzać na rzecz operatora tego całego systemu. Badania, wiele badań, którymi dysponujemy i na podstawie których cały program został zaprojektowany, wskazują, że takich przyczyn, z uwagi na które akceptanci, sklepy, punkty usługowo-handlowe nie akceptują dzisiaj płatności bezgotówkowych, jest wiele. Natomiast takie dwa kluczowe to rzeczywiście bariera kosztowa. I ona została zniesiona. Bariera kosztowa, czyli wiara akceptanta, że tego rodzaju usługi są drogie. One nie są drogie, ale ta wiara pozostaje, to przekonanie pozostaje bardzo głębokie. A z drugiej strony jest to fakt, który polega na tym, że do wielu przedsiębiorców, wielu akceptantów potencjalnych właśnie sklepów czy punktów usługowo-handlowych oferta agentów rozliczeniowych, czyli tych operatorów, którzy oferują terminal i płatności bezgotówkowe, po prostu nie dociera. Dlatego właśnie program Polska Bezgotówkowa adresuje te dwa problemy, czyli z jednej strony pozwala przedsiębiorcy na akceptowanie płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy za darmo. Przedsiębiorca dostaje za darmo terminal na 12 miesięcy oraz transakcje także, za transakcje także nie płaci do pewnego poziomu. Ale potem będzie musiał zapłacić. Natomiast po 12 miesiącach już w zależności od oferty konkretnego agenta rozliczeniowego te warunki mogą wyglądać różnie. Już dzisiaj widzimy, że z uwagi na wprowadzenie tego programu na rynek agenci rozliczeniowi, czyli właśnie operatorzy tego rodzaju usług zaczęli bardzo mocno ze sobą konkurować i niektórzy już oferują dłuższy okres darmowy niż te 12 miesięcy. No bo tu działa mechanizm biznesowy. Czym więcej tych urządzeń dany operator będzie miał rozmieszczonych w różnych placówkach, tym będzie mu łatwiej obniżyć po prostu cenę. Chyba na tym to między innymi polega. Ale ja mam jedno pytanie tutaj do pana. Postawmy sprawę jasno. Co daje transakcja bezgotówkowa przedsiębiorcy? No i co daje klientowi? Oczywiście z punktu widzenia przedsiębiorcy generuje szereg korzyści. Wiemy, że gotówka jest droga i niewygodna i to nie jest tajemnica. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy największym motywatorem w naszym zdaniem jest to, że po prostu klient oczekuje tego, że idąc do sklepu zapłaci kartą. Wielokrotnie spotykamy się z taką sytuacją, kiedy chcemy zapłacić kartą czy innym instrumentem bezgotówkowym, a przedsiębiorca nam odmawia. I wtedy nikt nie czuje się komfortowo. Z drugiej strony, z punktu widzenia przedsiębiorcy, płatności bezgotówkowe dają większe przychody, bo zwykle taka płatność w efekcie daje większe przychody. Punkt usługowo-handlowy jest postrzegany jako bardziej nowoczesny i chętniej tam idziemy, bo wiemy, że jeśli nie mamy gotówki, a mamy instrument bezgotówkowy, na pewno uda nam się dokonać płatności. No a jeśli chodzi o zwykłego, szarego człowieka, który no na przykład powiedzmy sobie też szczerze, nie do końca chce płacić tą kartą, no bo wiadomo, gdzie byłem, co kupiłem, w którym sklepie, o której godzinie, wolę wyciągnąć stówkę z portfela i mieć to z głowy. Na pewno posiadanie niewielkiej ilości gotówki w portfelu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Natomiast wiemy, że bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, kiedy nie mamy po drodze bankomatu, a mamy kartę lub inny instrument płatności bezgotówkowych i potrzebujemy dokonać transakcji tu i teraz. I to jest właśnie sposób na możliwość funkcjonowania bez konieczności pamiętania o tym, aby tą gotówkę mieć w kieszeni czy w portfelu. Z drugiej strony pamiętajmy też, że te instytucje, które wydają instrumenty płatności bezgotówkowych, karty czy płatności mobilne, bo przecież one także są coraz bardziej popularne w Polsce, takie jak płatności BLIK, to są głównie banki i to są instytucje zaufania publicznego, którym powierzamy bardzo wiele różnych informacji, ale wierzymy, że te instytucje tego rodzaju informacje pozostawiają, w tych instytucjach tego rodzaju informacje są po prostu bezpieczne. To jeszcze na koniec, panie prezesie, w takim ujęciu szerszym, dla gospodarki to jest znaczący atut, że tych płatności kartą czy płatności elektronicznych jest coraz więcej? Oczywiście płatności gotówkowe są drogie i ekonomiści w wielu badaniach wskazywali, że gotówka w gospodarce może generować nawet do 2% wartości produktu krajowego brutto. Patrzmy także na kwestię szarej strefy. Gotówka wspiera szarą strefę, w efekcie mniejsze podatki. Czyli w celach fiskalnych jest to bardzo dobre rozwiązanie. Z punktu widzenia państwa ten efekt fiskalny jest bardzo, bardzo istotny. Natomiast te korzyści są bardzo równo rozłożone między przedsiębiorcami, między konsumentami i między organami państwa, tak aby stworzyć ekosystem gospodarki, który jest po prostu bardziej nowoczesny. Jednocześnie także nie nawołujemy do tego, aby gospodarka była oparta tylko na płatnościach bezgotówkowych, bo gotówka jest ważnym elementem całej gospodarki i ta śmierć gotówki jeszcze bardzo długo nie nastąpi. Chodzi bardziej o to, aby konsument, który idzie do punktu usługowo-handlowego, miał wybór, czy chce zapłacić kartą, czy chce zapłacić płatnościami mobilnymi, czy chce zapłacić gotówką. A przekonywał o tym państwa Paweł Widawski, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Arkadiusz Rzekier, dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. I wracamy na Stadion Śląski w Chorzowie, 22,7 trójek. Tak, tylko chciałem przypomnieć, że tam też był pierwszy koncert AC/DC, który był w Polsce. I pan Paweł jeszcze napisał, pan Paweł z Łodzi. Skoro grzmoty trójkowe wygrały na stadionie, to reprezentacja Polski też musi. Drużynie radiowej służy utwór AC/DC, no to wypadałoby nadać. No to panie Pawle, co pan powie na to? No to trzymamy kciuki za naszych pierwszych gwizdek dokładnie za 2 godziny. A ja mam dla Państwa już teraz zaproszenia na jutrzejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Elementarz to koncert, w którego programie znajdują się piosenki trójki wybitnych polskich poetów. Piosenki właśnie Agnieszki Osieckiej, ale także Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego. A śpiewać będą Monika Bożym, Irena Melcer, Dorota Osińska, Marcin Januszkiewicz i Jarosław Wasik. Mamy dla Państwa 15 podwójnych zaproszeń. Koncert jutro o 19 przy Myśliwieckiej. 22 i 7 trójek. Kwadrans do 19. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam w towarzystwie Grzegorza Halamy. Hej, hej, hej, tu Grzegorz Halama, witam w towarzystwie Mariusza. Tak, artysta kabaretowy, satyryk, słuchacze trójki doskonale znają ten głos. No, aktor, i... wymieniaj, aktor, teatralny, gwiazda, filmowy, stand-uper. Tak. Wokalista ostatnio. Śledzisz działania komisji weryfikacyjnej, nazwanej komisją Jakiego, która bada warszawską reprywatyzację? Słuchaj, no więc nie śledzę nic a nic. Nie powiem, żebym był zaskoczony, bo to taki serial, który nie ma końca. Nie ma końca, na pewno. Ale to jest też taki specyficzny serial, trochę jak Czekając na Godota, sztuka Samuela Becketa, że to się wszystko odbywa bez głównego bohatera. I dzisiaj mamy kolejny odcinek. O, zgrabnił się taniej. Tak, przychodzi znowu główny bohater, czyli Hanna Gronkiewicz-Walc. No to super, widzisz, jakby Hollywood robiło na przykład film z De Niro, tak, że cały film czekają, aż przyjdzie De Niro. Hmm? To by potanili trochę koszty. No, dużo taniej pytanie, by wyszło. Pytanie, czy by ktoś do kin chodził na takie filmy? No właśnie, chyba nie. No i dlatego ja teraz wiem, dlaczego ty nie oglądasz obrad Komisji Reprywatyzacyjnej. To mnie jakoś bardzo nie dziwi, mówiąc No bo szczerze. Oni tak siedzą, patrzą w sufit, w podłogę, grają w bierki, a to tam na Facebookach coś wysyłają. I to jest bardzo ciekawe, to jest właśnie najciekawszy wątek, bo to, że Hanna Gronkiewicz-Walc nie przychodzi, to jest jakby, no, bardzo ciekawe. To się zdarza, no tak, po prostu. Tak, no jest wiele takich spotkań, że mężczyzna zaprasza kobieta, nie przychodzi. Ja tam mieszkam na Ursynowie, ani razu nie przyszła. Dla mnie to jest tak coś, do czego się przyzwyczaiłem. To ciekawe, bo ja też tam mieszkam i ona się tam rzeczywiście nie pojawia jako prezydent Warszawy. Się, ale swoją absencję tłumaczy w bardzo ciekawy sposób, bo po pierwsze robi to na Twitterze. Ja tak zacząłem się zastanawiać, jaki będzie następny krok, na przykład, nie wiem, jakiś delikwent jest wezwany przez policję czy sąd i potem on odpisuje na Twitterze, że no on dzisiaj nie przyjdzie, bo jest zajęty. Nie, to już starość. Już teraz Instagram. Będzie takie zdjęcie, że on... Nie mogę. Albo Snapchata. Jest takie... O, na Snapchacie, co to jest? No, Snapchata wyślę pani sędzi albo panu prokuratorowi. I to zniknie, bo na Snapchacie znika, więc tak. Szybciutko. Słuchajcie. Nie będzie śladu. Nie mogę, po prostu nie mogę. Ciuf, bum, nie ma filmiku. I teraz jeszcze drugie mnie rozbawiło, że czytam to tłumaczenie, pani prezydent. Uwaga. Komisja weryfikacyjna raz wzywa mnie osobiście jako świadka, raz jako stronę prezydenta. Prawo mówi jasno. Nie można łączyć roli świadka z rolą organu czy strony. Rozumiesz coś z tego? Bez organów tam przychodzi, czy jak ja mam to rozumieć? No właśnie. To jest już zawiłe prawo, wiesz, ja już aż tak nie wnikam, ale zawsze można robić przerwę między jednym przyjściem a drugim i... Nie? Nawet twoja odpowiedź wyjaśnia, że to jest mocno nieprzekonujące tłumaczenie. 3 po 3. Z niecierpliwością czekam na wszystkie wywiady Jarosława Kaczyńskiego, nie wiem jak ty. No ja nic innego nie robię, budzę się rano i czekam. Naprawdę? Tak. No to się doczekałeś, ponieważ dzisiaj jest wywiad z panem prezesem Prawa i Sprawiedliwości, który jak zawsze dostarcza ciekawych powiedzonek, ale są czasami trochę nieparlamentarne, trochę agresywne, a tym razem bardzo sympatyczne. O. Mianowicie... W rozmowie z portalem W Polityce jest bardzo ciekawy wątek na temat przemówienia pani premier Szydło w sprawie tych nagród osławionych. Znasz sprawę, prawda? Co, te premierze sobie dają? Tak. No, to wiadomo. No, to powinny być? Co zrobisz? No nie powinny być, no ale co zrobisz, jak oni tym zarządzają? No ale i oddali, ale oddali. Oddali? Tak, oddali. O, szacun. Znaczy, tylko nie wiadomo, czy wszyscy. To jest dość zawiłe. Na pewno tam później porozchodzili się po kącikach i płakali. No pan Gowin, to my wiemy, że płakał pan premier Gowin. W każdym razie, no mówił, że mu nie starcza do pierwszego, ale wróćmy do tej sprawy, do tej wypowiedzi. Czytam, co powiedział pan prezes Kaczyński. Przed tym wystąpieniem powiedziałem jej, Beacie Szydło, pokaż proszę pazurki. Ja się tak zastanawiam, bardzo mi się ta porada spodobała. Rzeczywiście pani premier pokazała pazurki, to znaczy była rzeczywiście bardzo taka bojowa, twarda. Ale może prezes sprawdza, czy w ogóle mają czyste paznokcie, może to tak, wiesz, normalna poranna odprawa. Pokaż pazurki, okej. A ja się zastanawiam, jakich porad udziela innym czołowym liderom swojej partii, czołowym politykom przed wystąpieniami publicznymi, nie wiem, panu Macierewiczowi. Pokaż wąsiska. No a może jakichś innych, no nie wiem. Pokaż mózg. Dobra, okej, okay, idziesz. To na to nikt by się nie nabrał. No nie. W każdym razie, to był jeden ciekawy wątek. Ja myślę, że są tacy, którzy mówią, nie odlatujcie w kosmos. Nie odlatujcie, nie. Ale... Rano jest zebranie i jest wyraźnie powiedziane, dzisiaj nie odlatujemy w kosmos. Okej, okej. Okay. Dopiero jutro jest zgoda. Pokaż pazurki, okej, okay, jedziesz. I teraz a propos pazurków, bo tam jeszcze ciekawa rzecz się okazała, mianowicie dlaczego pan prezes Kaczyński nie pojawił się na sali plenarnej, kiedy przemawiała premier Szydło. Otóż dlatego, że miał, uwaga, atak alergii. O, na co? No właśnie, to jest pytanie na co? Na co może mieć pan prezes alergię w takim momencie? Sierść kota chyba na pierwszym miejscu było. Mamy nadzieję, że to nie jest jednak sierść kota, no bo myślę, że wtedy... W familiadzie powinno pojawić się to pytanie. Jakie? Na co ma alergię prezes? No to zostawiamy państwa z tym pytaniem. 3 po 3. Są ludzie, którzy w imię swoich przekonań są gotowi do naprawdę wielkich ofiar. Mianowicie... Pewien mężczyzna mieszkający w Ameryce, a konkretnie w Kalifornii, lat 61, Mike Hughes, w imię tego, że Ziemia jest płaska, gotów zaryzykować swoje życie. On wierzy w to, że Ziemia jest płaska. Że Ziemia jest płaska. No wielu zdanie. Ludzi tak uważa, jak wiesz albo nie wiesz, no, zwłaszcza w Ameryce. Aha. No w Ameryce zdarzają się tacy ludzie, że tam siedzi na tej swojej farmie, nagle wstaje i mówi... Kurczę, Ziemia jest płaska, a powiedzcie mi, że nie. A jeszcze są tacy, co mówią, jak mi ktoś powie, że pochodzimy od małpy, to mu urwę ogon. O, właśnie. W każdym razie, i to w Ameryce, tak zwany kreacjonizm jest dość powszechny, natomiast tutaj tenże człowiek, uwaga, planuje w tym celu, żeby przekonać ludzkość, że Ziemia jest płaska, planuje wylecieć w kosmos. O. I udokumentować ten fakt. Ale no, czy to dobrze, że wierzy w kosmos, to ma gdzie polecieć jeszcze. Tak, ale no, zrobił teraz dobry początek, chciałem powiedzieć. Mianowicie, wystrzelił się w powietrze za pomocą własnoręcznie zbudowanej rakiety. Łajka-1. Tak. Napędzanej parą na wysokość, uwaga, 500 metrów. Jeszcze raz to powiedz. Napędzanej parą wodną, tak. 500 metrów. I uwaga... Parowcem? Wahadłowiec, parowiec? Tak, uwaga. I teraz tak. Osiągnął prędkość, to jest bardzo trudne do uwierzenia, 563 km na godzinę. Co ty gadasz? I co? Jak w imię przekonań można świat zawojować po prostu? Ty byś... na pewno udowodnił, że twarz może być płaska, bo przy tej szybkości raczej mu tam policzki na oparcie zjechały. Chyba tak, natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że wzniósł się bardzo wysoko i w związku z tym rakieta przeleciała 400 metrów, czyli nie za dużo, ale w związku z tym miał dosyć twardy upadek. Spadł z tych 400 metrów na spadochronie. Spadł na płaskie, powiedz? To się na pustyni działo, więc mu się nic nie stało. Spadł na płaskie. Płaskie, tak bardzo. Troszkę się potłukł. No płaskie nie jest jakieś wygodne, nie? Ja tak sobie pomyślałem, jaka jest różnica między Ameryką i Polską na podstawie tej historii? U nas nie ma rakiet na parę, ale też nie jestem pewien, bo w Polsce też mamy niezłe egzemplarze, które ja niejedno potrafią. No tak właśnie sobie pomyślałem, że różnica pomiędzy Polską... A ty nie sprawdzałeś, czy ten gość nie jest pochodzenia Polakiem? Bo to by mi pasowało. Chyba nie, ale pomyślałem sobie tak, w Ameryce kosmici latają rakietami, a u nas chodzą po ulicach i w Sejmie. Tak. Grzegorz Halama? Tak, jestem tutaj. Mariusz Cieślik? Tak jest, też jesteś tutaj. Do usłyszenia. Heja. 3 po 3. Mietek anielskim zachwycony dziełem czuje, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy. Na świecie się robi radośnie, patrząc w zachwycie na swoje szczęście. Rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. We'll be right back.